والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع بعض. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا وجاب ما إذا قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو أسامة عن حسان عن أبي حدثنا أبو قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة أبو أسامة عن حسان عن أبي عن عائشة قالت خرجنا مغافلين للهلال للحجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يحل بعمرة. یہ روایت آپ نے کل بھی پڑھی تھی، اس میں جو نیا لفظ بھی آیا آپ کے سامنے، قیدنا موافینا لعلال ذلحجہ، موافینا مقاربینا کے معنی میں، ذلحجہ کا چاند نکلنے والا تھا تب ہم لوگ نکلے تھے مدینے سے، چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ لخمسن بقینا من ذلقعدہ، یقادہ کے پانچ دن باقی تھے تب نکلے تھے، یعنی 25 تاریخ کو نکلے تھے لوگ مدینے سے. موافینا کا معنی مقاربین. چلیں فأهلي بحج فعلت حتى إلى فأنا ليلة الحسبة أرسل حسبتي ليلة الحسبة أرسل علي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التابعين فعلت بأمرة المكان أخرجت صار مشابه یہ حشام نے یہاں پر ایک باتیں بتائی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عمرہ کی نیت کی تھی لیکن مجبوری کی وجہ سے عمرے کا ارادہ ترک کرنا پڑا، عمرہ وہاں نہیں کہ عمرہ چھوڑ کر کے صرف حج کیا، تو اس کی وجہ سے جو عمرہ بعد میں کیا الگ سے کوئی حدی دینا پڑی ہو، کوئی سوم رکھنا پڑا ہو، یا اور کوئی فدیہ دینا پڑ صدقہ دینا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا پڑا تھا. لہذا اگر عورت حج تمتو کی نیت سے جاتی ہے لیکن اسے عمرہ کرنے کا موقع نہیں مل پاتا ہے تو ایسی عورت کے لیے کوئی حدی ہو، سون صدقہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسئلہ اس طرح کا پیش آیا تھا. کل باب آپ پڑھ رہے تھے کہ یہاں پر امتشاط المرأت عند غسلها من المحیض اور نقض المرأت شعرها عند غسل المحیض، لیکن روایت جو آپ کے سامنے ہے میں نے بتایا تھا وہ کل کہ یہاں پر یہ غسل حیض عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا تھا، کیونکہ ساری روایتوں کو آپ جمع کریں گے اگر تو اس سے معلوم ہوگا آپ کو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہیں ہوئی تھی. لہٰذا یہ بخاری کے اندر جتنے مقامات پر ہے حدیث ان کو میں نے دیکھا سر، تو جو الفاظ آتے ہیں ایک تو آپ کے سامنے یہاں پر ہیں ہادی لیلۃ یوم عرفہ پہلی روایت میں آدھا ہے، دوسری روایت میں ابھی آپ نے پڑھا کہ فادرتنی یوم عرفہ وانا حید الیوم عرفہ آ گیا اور بھی میں حیدی سے تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کم ہوئی اس کی وضاحت بھی ایک روایت کے اندر موجود ہے، تو حدیث میں قالت فخرجنا فی حجتہ حتی قدمنا منا فطہرتو ثم خرجت من منى فافضت بالبيت تو کہہ رہے ہیں حضرت اللہ کرنا حج میں نکلے ہم لوگ، جب منا میں میں پہنچی تو اس وقت میں طاہر ہوں. منا میں کب پہنچے؟ ایک تو منا میں جاتے ہیں 8 تاریخ کو اور اس کے بعد 9 تاریخ کو یوم عرفہ ہوتا ہے، پھر عرفہ سے لوٹنے کا مزدلفہ، پھر دوبارہ کس تاریخ کو منا آتے ہیں؟ 10 تاریخ کو دوبارہ منا آتے ہیں. لہذا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پاک ہوئی تھی؟ 10 تاریخ کو. عرفات کے بارے میں تو خود انہوں نے کہا ہے ہاں جی لیلۃ یوم عرفہ اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھی، لہذا عرفات سے لوٹنے کے بعد 10 تاریخ کو جب وہ پہنچی تھی منا تب جا کر پاک ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اس سے خیر یہ بات واضح طور سے معلوم ہوئی کہ 9 تاریخ کی پہلے جو رات ہوتی ہے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان کو رات سے کیوں تصدیق، اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرحال غسل حیض کیا تھا نہیں کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. لہٰذا یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے اس حدیث سے استدلال کرنا غسل حیض کے موقع سے نقض شعر انتشاط شعر پر استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کا نہیں صحیح ہے. استدلال اس طرح کے یہاں پر نہیں صحیح ہے. جبکہ دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل حیض غسل جنابت کے موقع سے عورت کے لیے سر کے بال کھولنا ضروری نہیں ہے. چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے, قلت یا رسول اللہ انی امرأة اشد ظفر رأسی ظفر انی امرأة اشد ظفر رأسی افانقضه لغسل الجنابہ افانقضه لغسل الجنابہ قال لا انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. اور صحیح مسلم میں ایک لفظ میں ہے افانقضه للحيضة والجنابة تو اس سے صریح معلوم ہوتا ہے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی چوٹیاں کھولنا ضروری نہیں ہے, بلکہ تین بار سر پہ پانی ڈالنے یہ کافی ہوگا. شرط یہ ہے کہ بال کی جہاں تک پانی پہنچ جائے. چنان سے ابو داؤد میں ایک روایت ہے, دارمی کی بھی روایت ہے, اس کے الفاظ ہیں احپنی علی الاراس کی ثلاث حفنات احپنی علی الاراس کی ثلاث حفنات ثم اغمزی علی اثر کل حفنة ثم اغمزی غمز سے علی اثر کل حفنة غمزة تو فرمایا آپ نے جب بھی سر پہ پانی ڈالیں اس وقت بالوں کو کیا کرائیں, بالوں کو حرکت دے بالوں کو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سر پہ تین بار پانی ڈال لیں, بالوں کو حرکت دے دیں تاکہ بال کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے. تو حائضہ عورت کے لیے سر کے بال کھولنا اور اس کا غسل کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ سر کی چوٹیاں کھولے بغیر اگر عورت غسل کر لیتی ہے کوئی بدایتا نہیں ہے. چنانچہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ غسل کے موقع سے سر کے بال کھولیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں کہتے کہ عورتیں سر اڈالیں سیدھے, عبداللہ بن عمر بن عاص کیوں سیدھے نہیں کہتے کہ عورتیں کیا کریں ہاتھ سے سر اڈالیں. وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سر کے بالوں کھولنے کا حکم نہیں دیا کرتے تھے. لہذا غسل حیض ہو یا غسل جنابت کسی موقع سے بھی سر کے بال کھولنا عورت کے لیے واجب اور ضروری نہیں ہے. جہاں تک یہ جو آپ کے سامنے حدیث ہے اس حدیث کے اندر غسل حیض کا کوئی موقع تھا ہی نہیں جیسا کہ آپ کے سامنے ہے. باقی کچھ لوگوں نے بتانا چاہا ہے کہ یہاں پر جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا ہوگا وہ کون سا غسل کیا ہوگا, غسل احرام. لیکن بہرحال یہاں روایتوں سے کسی غسل کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. یہاں کی روایتیں آپ کے سامنے ہیں, کسی روایت سے بھی غسل کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی طرح کا کوئی غسل کیا تھا. الفاظ تمام جگہ دیکھیں آپ, ان کو دی راس کے وقت چلی کہیں کچھ سیدھے کیا کر, ان کو دی راس کے یہ علامت تھی کہ ایک نسخ سے نکل کر کے ترک کر کے دوسرے نسخ میں داخل ہو رہے ہیں. جب حالت احرام میں ہو تو بالوں کے اندر کنگیاں نہیں کی جاتی ہیں, لہذا بال کھول کر کے ان میں کنگھی کرنا دوبارہ بال کو مار لینا یہ علامت عمرے سے ہم کیا ہو رہے ہیں نکل رہے ہیں اور نیا نسخ جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں. تو اس مقصد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا تھا ان کو دے راس کے منتج تھی. باقی یہاں پر غسل کا کوئی موقع نہیں ہے, نہ غسل کا کہیں پر تذکرہ آتا ہے, نہ غسل حیض کا تذکرہ یہاں پر ہے, اور نہ ہی اس طرح سے نہ غسل احرام کا کہیں تذکرہ موجود. اللہ اس کے لیے ہاں احرام باد ہے تو اس موقع سے غسل ہے سنت غسل کیا جاتا ہے. نہیں نہیں ہے کوئی ثبوت اس طرح کا. یہ کوئی چیز ہوتی کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں ضروری ہوتی ہیں. میقات سے آدمی چلتا ہے وہاں سے سب سب کر کے چلتے ہیں, میقات سے چلتے ہیں لوگ سبھی. لیکن یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا میں موجود ہیں اور وہاں پر انہوں نے اب نیت تبدیل کرنا ہے اس کی, تو انہوں نے غسل کیا بھی ہو ایسا کچھ نہیں, بس ان کو صرف نیت کی تبدیلی کرنی تھی. سر کے بال کھول لیے انہوں نے اور کنگھی کر لی بالوں کے اندر, اور اس کے بعد نئے غسل کی نیت کر لی. کہیں روایتوں میں غسل کا تذکرہ نہیں آتا ہے. اور باقی اصطلاح میں اس سے نہیں تھے, ہوا عام غسل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عام غسل میں ضروری ہے, عام غسل میں ضروری ہے سر کے بال کھولنا. غسل مستحب بھی کوئی ایسے ہو اس میں سر کے بال کھولنا تو کہاں سے اس میں ضروری ہو جائے گا جو غسل اس سے استدلال کرنا کہ جب عام غسل میں آپ نے حکم دیا ہے تو غسل حیض میں تو بدرجے اولا, کہاں سے جب اس کے اندر عام غسل جو ہوتا ہے اس کے اندر سر کے بال کھولنا کوئی ضروری اس طرح کا نہیں ہے. بابو قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن حميد عن عبد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى وكر بالرحم ملكا يقول يا ربي ختم يا ربي على فتن يا ربي يا ربي ملتزم فاذا اراد الله ان يبني خلقه قال اذكر ام انت شقي ام سعيد فما الرزق وما الاجر قال جی ہاں دیکھیں یہاں پر قرآن کی آیت مقلقۃ وغیر مقلقۃ, اس قرآن آیت کی تشریح کی امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر اس قرآن اس باب کا کتاب الحیض سے کیا تعلق ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ بعد میں, باقی پہلے باب اور حدیث پڑھ کے اس کی مناسبت کیا ہو دیکھیں آپ. تو مقلقۃ وغیر مقلقۃ یہ قرآن کی آیت ہے, اس کی تشریح کی ہے. مخلقہ جو قرآن میں کہا گیا ہے مخلقہ زمراد المصورت خلقا تاما, مخلقہ زمراد المصورت خلقا تاما, اور غیر مخلقہ زمراد السقط قبل تمام خلق, السقط قبل تمام خلق. تو تخلیق کی تکمیل سے پہلے جو بچہ وقت سے پہلے نہ تمام بچہ باہر آ جائے سبت سے کہا جاتا ہے وہ غیر مخلقہ ہے, اور جس کی مکمل طور پر تخلیق ہو اور اس کے بعد بچہ صحیح سالم پیدا ہو ایسا بچہ کیا ہے مخلقہ ہے. تو اس قرآنی آیت کی تشریح حدیث کے ذریعے سے کی امام بخاری رحمہ اللہ نے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مرفوع ہے, فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحم پر ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے, رحم پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے. جب رحم مادر کے اندر نطفہ جاتا ہے تو کہتا ہے یا رب نطفہ, اے اللہ سبحانہ وتعالی اب یہ کس شکل میں رحم کے اندر نطفے کی شکل میں ہے. اس وقت کہتا ہے یا رب علقہ, جب مزید آگے بڑھتی ہے بڑھتا نطفہ تو کہتا ہے یا رب, اے اللہ تعالیٰ کس شکل میں ہے یہ علقہ کی شکل میں ہے, اور مزید اس کے بعد یا رب مضغہ, اے اللہ سبحانہ وتعالی کس شکل میں ہے یہ اب مضغہ کی شکل میں ہو گئے. چنانچہ چالیس دن تک کیا رہتا ہے نطفہ, چالیس دن تک کیا رہتا ہے علقہ, چالیس دن تک کیا رہتا ہے مضغہ رہتا ہے. کتنا ہو گیا تین چالیس ملا کر کے چالیس چالیس ایک سو بیس, کتنا مہینہ ہو گیا چار مہینہ. تو اس طرح سے یہ مدت ہے. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَقْضِيَ خَلْقَهُ, اس کے بعد اگر اللہ سبحانہ وتعالی وہ جو رحم مادر کے اندر مضغہ کی شکل میں ہے اگر اس کے خلق کا فیصلہ فرمانا چاہتے ہیں, کسے انسان بنانا ہے روح اس کے اندر پھونکنا ہے خلق کا فیصلہ فرماتے ہیں. تو سوال کرتا ہے فرشتہ ذکر ام انثى, مذکر بنانا ہے یا مؤنث بنانا ہے, شقی ام سعید, یہ جو ہے شقی ہوگا یہ یا سعید ہوگا, بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا, فمر رزق دنیا کے اندر کتنی روزی ملنا ہے, ومل اجل کتنی مدت تک دنیا میں سے رہنا ہے. کالا فیق تب وہ فی بکن امی, چنانچہ ساری باتیں وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں جو یہاں پر جن کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ذریعے سے تشریح کی اس قرآن آیت کی, یہاں پر فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَقْضِيَ خَلْقَهُ, اسی کو کیا کہا گیا قرآن کی آیت کے اندر؟ مخلقہ کہا گیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی جس کی تخلیق کا خلق کا فیصلہ فرماتے ہیں پھر اس کی تخلیق کے آگے مراحل انجام پاتے ہیں اور وہ دیگر مراحل گزرنے کے بعد اور پھر بچہ پیدا ہوتا ہے, اسی کو قرآن نے کہا مخلقتن. اور جس کے خلق کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے, جس کے خلق کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے, آگے کے مراحل نہیں طے پاتے ہیں. چنانچہ اس کی وضاحت ایک دوسری روایت کے اندر آتی ہے, چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے طبری نے نقل کیا ہے, فرماتے ہیں اذا وقعت النطفۃ فی الرحم, اذا وقعت النطفۃ فی الرحم بعث اللہ ملکا, فقال یا ربی مخلقۃ او غیر مخلقۃ, فقال یا ربی مخلقۃ او غیر مخلقۃ, مطلب منظور صاحب یا ربی مخلقۃ او غیر مخلقۃ, فإن قال غیر مخلقۃ, فإن قال غیر مخلقۃ مجہ الرحم دمن, مجہ الرحم دمن, وإن قال مخلقۃ قال یا ربی فما صفۃ هذه النطفة, یا ربی فما صفۃ هذه النطفة. تو طبری کی جو روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نطفہ رحم میں جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرشتے کو بھیج دیتے ہیں, کہتے ہیں یا اے اللہ تعالیٰ یہ مخلقہ ہونا ہے غیر مخلقہ ہونا ہے, اللہ تعالیٰ اگر کہہ دیا کہ مخلقہ اسے کیا ہونا ہے غیر مخلقہ ہونا ہے, مجہ رحم و دمن, تو اس نطفے کو رحم خون کی شکل میں باہر نکال دیتا ہے اور عورت کو پھر کیا آ جاتا ہے, عورت کیا آ جاتا ہے حیض آ جاتا, عورت کو حیض آ گیا اس کے ساتھ وہ باہر آ گیا اور مخلقہ وہ نطفہ ہوا غیر مخلقہ ہو گیا. اسی سے معلوم کر سکتے ہیں آپ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کو کتاب الحیض میں کیوں قائم کیا ہے, یہ جو حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کو یہاں پر کتاب الحیض میں کیوں قائم کیا. کہ جو مخلقہ ہوتا ہے تو اس کی تخلیق کے مراحل آگے بڑھتے ہیں اور جو غیر مخلقہ ہوتا ہے وہ حیض کی شکل میں رحم مادر سے کیا ہو جاتا ہے وہ بھی باہر آ جاتا ہے. اسی ادنا مناسبت کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر باب قائم کیا, باب قول اللہ عز و جل مخلقۃ و غیر مخلقہ. اور اگر مخلقہ ہوتا ہے تو سوال کہتا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہوگا کہ شکل و مرض و لجل, جو آپ کے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں. تو یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں پر اس باب کو قائم کرنے کا مقصد کہ مخلقہ اور غیر مخلقہ یہ رحم مادر ہی کے اندر ہوتا ہے جو مستقر و دم الارحام ہے, جو مستقر و دم الارحام کے جو مستقر و دم الحیض ہے, حیض کا خون کہاں ہوتا ہے رحم کے اندر ہوتا ہے, تو جو مستقر و دم الحیض ہے وہی یہ مخلقہ یا غیر مخلقہ ہوتا ہے, مخلقہ ہوتا ہے تو اس کی تخلیق کے مراحل آگے بڑھتے ہیں, غیر مخلقہ ہوتا ہے تو حیض کی شکل میں نطفہ باہر آ جاتا ہے. چلے قال حدثنا يحيى بن مسلم قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قارنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداعي, فمنا من أحل بعمرة ومنا من أحل بحج, فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يؤذ فليحل, ومن أحرم بعمرة أحدى فلا يحل حتى يحل بنحر حبيبه, ومن أحل بحج ثم حجه قالت فحجت فلم أزل حاملا حتى كان يوم عرفة ولم أمر إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنشر رأسي وأنتشط وأهل بالحج وأترك العمرة, ففعلت ذلك حتى سبيت حجتي فرعت معي عبد الرحمن بن ابي بكر فامرني جی ہاں یہاں پر دیکھیے پھر دوبارہ روایت آ رہی ہے. بعض یہاں قائم کیا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت حج یا عمرے کا تلبیہ کیوں کر پکارے گی, کیسے پکارے گی؟ یہاں پر مقصود کیفیت نہیں ہے کہ کیا شکل اس کی ہوگی, پکار سکتی ہے یا نہیں پکارے گی, اس کا اصل یہاں بیان ہے. یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی دوبارہ حدیث ذکر کی ہے, حجۃ الوداع میں ہم لوگ نکلے, بعض لوگوں نے عمرے کا تلبیہ پکارا تھا, بعض لوگوں نے حج کا, الگ الگ لوگ تھے. کچھ لوگ عمرے کی نیت سے جا رہے تھے اور کچھ لوگ صرف حج کی نیت سے جا رہے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جب مکہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احرم بعمرۃ, جو لوگ بھی عمرے کا احرام باندھ کر کے آئے ہیں, ولم یہدے, اور انہوں نے حج اپنے ساتھ وہ لوگ لے کر کے نہیں آئے ہیں, فلحل, ایسے تمام لوگ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں, کیونکہ اگر حج لے کر کے آدمی نہیں آیا ہے تو حج احرام نہیں کر سکتا ہے. لہذا وہ لوگ جو حدی لے کر کے نہیں آئے ہیں اور عمرہ کر لیا ان لوگوں نے, ایسے لوگ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں. ومن احرم بعمرۃ واحدہ, اور جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا اور حدی ساتھ لے کر کے آئے تھے, فلا یحل, ایسے لوگ حلال نہ ہوں یہاں تک کہ 10 تاریخ کو اپنی حدی قربان کر دیں, اس کے بعد ہی ایسے لوگ حلال ہوں گے. ومن احل بحج, اور جن لوگوں نے صرف اور صرف حج کا تلبیہ پکارا تھا, فل یتم حج, ایسے لوگ اپنا حج پورا کریں. وہ کئی اصل مراحل اس میں پیش آئے تھے کہ وہاں سے لوگ چلے تھے تو کچھ لوگ حج کی نیت سے چلے تھے, کچھ لوگ عمرہ کی نیت چلے تھے. آگے بڑھے میں اس نے فرمایا کہ جو لوگ حج کی نیت سے آئے ہیں چاہیں تو اپنے حج کو کس میں تبدیل کر لیں, عمرہ میں تبدیل کر لیں. لہذا بہت سے لوگوں نے اپنے حج کو کس میں تبدیل کر لیا, عمرہ میں تبدیل کر لیا. مکے میں آپ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے لوگ جو بھی بغیر حج کے ہیں سب لوگ کیا کریں, عمرہ کر لیں اور عمرہ کر کے حلال ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا تھا. تو الگ الگ مراحل اس طرح سے آئے تھے حج کے اندر. تو کہہ رہے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد پورا ان کا وجہ آپ جس سے پہلے آیا ہے, ان کے واقعہ ہے, اس میں فرمایا تھا نے ان کو دیرا سکی منتشکی واحلی بالحج. اب امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں پر استدلال کہاں سے, کیف تحل الحائض بالحج والعمرہ, اگر استدلال یہاں سے واہلی بالحج تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حیض کی حالت میں تھی اور اس موقع سے آپ نے حیض کی حالت میں انہیں حج کا تلبیہ پکارنے کے لیے کہا تھا, نہیں کہا تھا, کہا تھا گیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں. اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض سے پاک نہیں ہوئی تھی, حیض کی حالت میں تھی, تبھی انہوں نے حدیث پر بات قائم کیا, باب کیف تحل الحائض بالحج والعمرہ. لیکن اس کے بعد کہیں گے کہ پچھلی حدیث جو ہے اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا اس میں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ وسلم کس بات پر ہے کہ حائضہ عورت غسل کرے تو غسل کے موقع سے وہ سر کے بال کھول وغیرہ, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بخاری رحمہ اللہ کے مطابق کیا ہو گئی تھی, اس وقت وہ پاک ہو گئی تھی, انہوں نے حج کے تلبیہ پکارا, وہ کس شکل کے ساتھ پکارا انہوں نے, تو اور کی حالت میں گویا کی. تو بہرحال یہ روایت اس طرح کا اشکال پیدا ہوتا ہے. اگر مانتے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جس سے پہلے حدیث آئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حیض سے پاک ہو گئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل حیض کرنے کا حکم دیا تھا, تو پھر استدلال جو ہے دوسرے, یہاں پر استدلال جو ہے حدیث میں ہمارے دوسرے کلمات سے ہوگا. فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت, سارے کام تم انجام دو, سارے کام تم انجام دو جو ایک حاجی انجام کرتا ہے سوائے کس کے, خانہ کعبہ کے طواف کے, اور وہ اعمال جو ایک حاجی انجام دیتا ہے انہیں میں سے عمل میں سے کون سا عمل ہے, احلال بھی, احلال بھی اسی میں سے, رفع الصوت بذکر بھی ہے. یہ آپ نے ان سے کب فرمایا تھا, کب فرمایا تھا آپ نے, یہ مقام شریف میں فرمایا تھا جب ابتدا ہوئی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی, وہیں پر آپ نے فرمایا تھا. تو اس سے استدلال اس بات پر کہ حیض کی حالت میں حیض یہ حج کا تلبیہ پکارنے سے معنی نہیں ہے, لازم نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے واہلی بالحج ہی سے یہاں پر استدلال کیا ہو. اللہ عالم. لا دوبارہ لا تعجلنا جی لا تعجلنا حتى تعيد القصة البيضاء تريد وبذلك الصبر من الحلوة وبلغت بنت زيد بن خالد بن نساء يدعون بالمصابيح من دوت الليل من دون الظهر فقالت ما كان النساء يسمعن هذا وعادت عليهن قال حدثنا عبد الله بن آخر شيء تو کہ بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا کوئی بیٹھ تو اتنے اہتمام صاحب لگا رکھا پتا نہیں کیا کیا سوال لگا دیں آخرے والی سے کہاں لے کے آتے تب والا کٹھا سب پچھلے سال ہی سے تو اس کی کوئی اچھی شکل بنا لیں کوئی دوسری شکل پریشان نہیں ہونا اس سے انفلوئنسا کو تبدیل کروا لیں کیونکہ اور شکل بنا جس سے ذرا سا کام بھی چل جائے اور آپ کا اور بندگی بھی نہ ہو تین مان اٹرا کی کلاس کے ہیں اس کو دے دیا تو مشورہ کر کے کس شکل میں ہو سکتا ہے تو باب یہاں پر ہے کہ ادبار المحیض و ادبار ہی یہ حیض کے آغاز اور حیض کے اختتام کا بیان حیض کا اقبال ہوتا ہے اور حیض کا ادبار ہوتا ہے ابتدا اور اس کی انتہا ہوتی ہے آگے وہ کن نساء یبعثن عورتیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتی تھیں یہ کن نساء یبعثن کون سی لغت ہے یہ کن نساء یبعثن کن نساء یا کانت النساء یہ کانت نساء کون سی لغت ہے یہ لغت اکلون برابیف یہاں پر ہے لوگ تو اکلون برابیف یہاں پر ہے کہ گھر سے اس کے بعد اس کا اسم کہہ لیجیے آپ اسم ظاہر ہے اس کے باوجود بھی فعل کو کیا استعمال کیا ہے جمع استعمال کیا ہے تو عورتیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس درجا درجا کے معنی کیا ہوتا ہے ڈبیا درجا کے معنی ڈبیا بھیجتی تھیں فیہ القرصف اور ڈبیا کے اندر روئی رکھی ہوتی تھی فیہ سفرتو پیے اور اس قرصف میں زرد رنگ لگا ہوا ہے فتقول لا تعجلنا کہتی ابھی جلدی نہ کرو حتی ترین القصۃ البیضاء جب تک کہ القصۃ البیضاء نہ دیکھ لیں یہ عورتیں کیا کرتی تھیں حیض کا جب حیض ختم ہونے والا ہوتا تھا اس کا رنگ بدل جاتا ہے آخر میں شروع میں کالا گاڑا خون اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کا رنگ ہلکا پڑ جاتا ہے تو جو آخر میں بالکل جب ہلکا خون رہ جاتا تھا تو وہ روئی میں لگا کر کے اور ڈبیے میں رکھ کر کے اور بیٹی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی بوڑھی ہوتا جو ہوتی ہیں ان کے پاس بیٹی تھی ان کے پاس کیا بتائیں اب ہم نہا کر کے اور نماز پڑھنا شروع کرے بھی نہ کرے ابھی اس مقصد سے وہ لوگ بھیجا کرتی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تو کہتی تھی اللہ تعالیٰ جلدی نہ کرو جلدی نہ کرو جب تک بھی خون آ رہا ہے زرد رنگ کا ہی چاہے صحیح اگر ابھی آ رہا تبھی نماز شروع نہیں کرنا ہے حتی ترین القصۃ البیضاء جب تک کہ القصۃ البیضاء نہ دیکھ لیں القصۃ البیضاء اسے کہتے ہیں ماء ابیض یدفعه الرحم عند انقطاع الحیض ماء ابیض یدفعه الرحم عند انقطاع الحیض جی ہاں سفید مادہ جو حیض ختم ہونے کے بعد عورت کی شرمگاہ سے آتا ہے اسے القصۃ البیضاء کہتے ہیں تو کہتے ہیں جب تک القصۃ البیضاء نہ دیکھ لیں آپ تب تک جلد بازی مبتلا نہ ہو تريد بذلك الطهر من الحيض ان کی مراد اس سے تھی کہ حیض سے طہارت کی طرف اشارہ ان کا تھا جب تک مکمل طہارت نہ ہو جائے اور سفید مادہ آخر میں نہ آ جائے تب تک آپ لوگ جلد بازی نہ کریں القصۃ البیضاء کے بارے میں مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہے سألت النساء عنہ فإذا هو امر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر میں نے کچھ عورتوں سے اس کے بارے میں سوال کیا القصۃ البیضاء کے بارے میں تو پتا چلا یہ تو عورتوں کی معروف چیز ہے عورتیں جانتی ہیں قطع حیض کے موقع سے اس طرح کا مادہ عورتوں کو آتا ہے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ حیض اب ختم ہو چکا ہے اس کے علاوہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے معلوم ہوا کہ انا نسان یدعون بالمصابیح من جوف اللیل کچھ عورتیں جو ہے دین میں تشدد ان کے اتنا زیادہ ہے کہ رات میں اپنی بادیوں سے چراغ منگوا کے دیکھتی ہیں کہ حیض ابھی ختم ہوا کہ نہیں ختم ہوا تو ان کے فقالت تو انہوں نے کہا کہ ما کان النساء یفنان ھذا، عہد رسالت میں پہلے زمانے کی عورتیں یہ سب دین میں ایسا تشدد نہیں کیا کرتی تھیں، وعابت علیہن، اور ایسی لوگوں پر ایسی عورتوں پر انہوں نے عیب لگایا کہ غلط بات ہے، عیب کی بات ہی نہیں ہے، عورت کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا حید ختم ہو گیا ہے، دور کا آغاز ہو گیا ہے، اس وقت اور غسل کر کے اور صلاۃ ادا کرنا شروع کر دے، لیکن دین کے اندر اس طرح کا بے جا تشدد گراہ میں گراہ منگوا منگوا کر کے دیکھا جائے، انہوں نے کہا یہ غلط بات ہے۔ تو کوئی ایسی حید کی ابتدا ہوتی ہے، جب ابتدا ہو تو اس موقع سے سوم سلاد سب چیزیں عورت کر کر دے گی، حید کی انتہا ہوتی ہے، جب وہ انتہا ہو جائے تو عورت غسل کر کے اور سارے اعمال انجام دے گی جن سے کہ حید مانے کا۔ إن فاطمة بنت أبي فضيل كانت تستحاض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك حق وليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة وإذا أدبرت جی ہاں، روایت اس سے پہلے آ چکی ہے، فرمایا آپ نے یہ عرق کا خون ہے، رق کا خون حید نہیں ہے۔ فإذا أقبلت الحيضة، جب تمہارا حید آئے، فدع الصلاة، وإذا أدبر، اور جب جائے، کسی سے موقع نہ ہو، استدلال ہے باب اقبال المحيض و ادبار، حید کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور حید کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ چلیں جی، دیکھتی تھی طہارت ہوئی کہ نہیں ہوئی، دیکھتی تھی ابھی طہارت حاصل ہوئی یا نہیں حاصل ہوئی، حید سے پاک ہوئی یا نہیں پاک ہوئی۔ وقال جابر بن عبد الله ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الصلاة۔ جی ہاں، تو یہاں پر باب ہے لا تقضي الحائض الصلاة، حید کی عورت حید کے ایام میں جو صلوات چھوٹ گئی تھیں ان کی قضا نہیں کرے گی، حید کے ایام میں چھوٹی ہوئی صلوات کی قضا عورت نہیں کرے گی۔ اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے مرفوعاً روایت کیا ہے تدع الصلاۃ، کی عورت صلاۃ کو ترک کر دے گی، لہٰذا حید کے ایام میں عورت صلاۃ ترک کر دے گی اور بعد میں پاکی کے بعد صلاۃ کی قضا بھی نہیں کرنا ہے شریعت نے، کہ تخفیف کر رکھی ہے عورت سے، لیکن بہرحال تخفیف تو کر رکھی ہے، لیکن اس کی وجہ سے مردوں والا ثواب مل جائے، ملے گا نہیں ملے گا، تخفیف ہے، یہ تخفیف کر لیجیے، بلکہ جائز ہی نہیں سر عورتوں کے لیے، لیکن جو لوگ مستقل صلاۃ ادا کرتے ہیں ان کا ثواب بہرحال نہیں مل پائے گا۔ چلیں، ذرا سا بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ثواب جو مسئلہ ہے، سلاد کا گچ نہیں پڑے گا، سلاد کا ثواب ملے گا، لیکن جو اور دوسری چیز ہے ان کا ثواب نہیں ملے گا، ان کا اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، عقل کیا پڑھایا میں، فذلک من نقصان دین، یہ دین کا نقص ہے کہ مرد نماز پڑھتا ہے اور نماز ہی نہیں پڑھتی، سنت صرف سنت کے لیے ہے، وہ کہاں سے، ایسا نہیں ہے، چلے موقع سے اور بحث آئے گی، وہاں دیکھیے ان شاء اللہ۔ قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذ هو ان امرأة قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها أتجزي إحدانا صلاتها إلى صلاتها، تجزي کو پڑھیں گے تو صلاتها، اور تجزی پڑھیں گے تو صلاتها، تجزی معنی تغذی اور تجزی کے معنی کفایت کرنا۔ فقالت محرورية أنت قد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقوم به أو قال فلا أفعله۔ جی ہاں، دیکھیں یہاں پر معاذہ کی روایت ہے، ان امرأۃً قالت لعائشہ، ایک خاتون نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، لیکن دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے یہ خاتون خود کون تھی، یہ معاذہ ہی تھی، دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاتون جنہوں نے سوال کیا تھا، خود یہ روایت کرنے والی جو معاذہ ہیں وہی معاذہ ہی تھی، چنانچہ انہوں نے ہی سوال کیا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بہت ہی عابد و زاہد تھی، بہت ہی عابد و زاہد تھیں، اور معاذہ العدویہ رحمہ اللہ جن کا شمار فقہائے تابعین میں ہوتا ہے، فقہائے تابعین کا میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت ہی عابد و زاہد خاتون تھیں۔ تو میں نے بتایا انہوں نے خود ہی سوال کیا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتجزی احدانا صلاتہا اذا طہرت، کیا ہم میں کی کوئی عورت جب حیض سے پاک ہو جائے گی تو صلوات جو حیض کے ایام میں چھوٹ گئی تھی ان کی قضا کرے گی، یا اتجزی احدانا صلاتہا اذا طہرت، کیا ہم نے جو صلات ادا کی تھی وہی کفایت کرے گی اور اب یہ چھوٹ گئی تو ان کی قضا نہیں کرنا پڑے گی۔ اس طرح سے ترجمہ الگ الگ ہو جاتا دونوں صورتوں میں۔ تو انہوں نے کہا حروریت انت، تم حروریہ ہو کیا؟ کیا کہا تم حروریہ کیا؟ تو پہلی بار آئے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، اس سے پہلے بھی جانتی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی شاگردہ آئیے، ان سے خود سے استفادہ کیا انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، تو جانتی پھر کیوں کہا حروریت انت، جانتی تھی ان کو حروریہ نہیں ہے، پھر کہا کہ حروریہ ہو کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سوال جو تھا وہ ایسا تھا جو حروری کی گزر سکتا ہے، انہوں نے سوال کیا تھا وہ سوال ایسا تھا جو کوئی حروری ہی کر سکتا ہے، لہذا انہوں نے کہا کیا تم حروریہ میں سے ہو کیا؟ لہذا اگر اس طرح کی کا کوئی کام کرتا ہے جو کام ایک صاحب سنت کا شیوا نہیں ہے، صاحب بدعت کا شیوا ہے، تو ایسے موقع سے کہا جاتا ہے کہ تم کیا فلاں سماج کے آدمی ہو یا فلاں فرقے کی تم آدمی ہو، مقصود یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی نسبت اس طرف کی جا رہی ہے، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے تمہارا جو سوال ہے اس سے تو کس کی بو آتی ہے؟ حروریت کی بو آتی ہے، خارجیت کی بو تمہارے سوال سے آتی ہے، تو یہ مقصد تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور یہ لفظ تو اتنا نہیں مولانا صاحب، یہ صحیح مسلم کے اندر جو لفظ ہے اس کو ذرا سا دیکھیں، سوال کا انداز دوسرا تھا، سوال کا جو الگ تھا وہ دوسرا تھا، خاص طور سے اس کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا، اس میں صحیح مسلم میں ہے کہ ان معاذ قالت سألت عائشہ، صاحب آگے سألت مولانا صاحب، سألت عائشہ فقلت ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، یہ صیغہ تھا سوال کا جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ایسا کیوں؟ دین کے معاملے میں سرا یہ ہے کہ یہ سنت رسول حدیث رسول ہے اور یہ فرمان الہی ہے، اس کے بعد کیوں اور چرا ایسا کیوں؟ تو شریعت کے احکام میں اس طرح کیوں چرا کرنا گویا کہ کس کی علامت ہے؟ یہ تو حرورین کے ہے، باقی جو اہل سنت ان کا شیوا کرے گا نہیں۔ تو ان کا جو صیغہ تھا وہ اس طرح کا تھا کہ ایسا کیوں آخر ہے کہ عورت صوم کی قضا کرے اور صلات کی قضا نہ کرے؟ تو کہا تھا انہوں نے فقالت احروریت انت، قلت لست بحروریت ولکنی اسأل، نہیں میں حروریہ نہیں ہوں، بس ایک سوال میرے ذہن میں آیا تو میں چاہا کہ آپ سے سوال کر لوں پوچھ لوں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے جواب دیا جو جواب آپ کے سامنے ہے۔ اور دوسری بات کی حروری کی نسبت اس طرح اس وجہ سے کی تھی انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ حروریہ کا جو ایک اصول میں سے ایک اصل یہ ہے الاخذ بما دل علیہ القرآن، الاخذ بما دل علیہ القرآن ورد ما زاد علیہ من الحدیث مطلقا، الاخذ بما دل علیہ القرآن ورد ما زاد علیہ من الحدیث مطلقا، کی حوالیہ کے گویا کی متفق علیہ اصول میں سے ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے اسے قبول کریں گے، لیکن اگر قرآن پر اضافہ کوئی حدیث کے اندر ہے تو اسے قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر ہے کہیں، قرآن مجید کے اندر ہے کہیں کہ حیض کے ایام میں جو صلات ترک کر دیں تو اس کی قضا نہ کریں؟ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے صلات کو سرے سے ختم ہی کر دیا، حالانکہ شریعت میں تو پنج وقتہ صلوات کے لیے کہا گیا ہے، شریعت نے تیس دن کے صوم کے لیے کہا ہے، اگر وہ چھوٹ جاتا کسی مجبوری کی وجہ سے تو اس کی کیا کرنا پڑے گی؟ قضا کرنا پڑے گی۔ ایسے ہی صلات کسی کی چھوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی قضا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کا سوال کرنا یہ تو کس کی علامت ہے؟ یہ حروریہ کی علامت ہے۔ سیدھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے انہوں نے کہا کہ کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، ہمیں بھی یہ مرحلہ پیش آتا تھا، ہمیں حکم ہوتا تھا صوم کی قضا کرنے کی، ہم قضا کرتے تھے، سلاد کے قضا کا حکم نہیں ہوتا، سلاد کے قضا ہم لوگ نہیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے چنانچہ یہاں پر کہا فرمایا قد كنا نعيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا بآب میں صلات کی غذا کا حکم نہیں دیا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا لا تقضي الحائض الصلات, حائض عورت حائض کے ختم ہونے کے بعد جو صلوات اس سے چھوٹ گئی ہیں یہ نہیں پڑھ سکی, ان کی قضا حائض عورت کو نہیں کرنا بعد میں. چلیں جی, عورت اپنے کپڑوں میں ہے, حیض کے ایام میں ہے, عورت کے ساتھ لیٹنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. عن زينب ابنتي ابي سلمه حدثته انها ان ام سلمه قال حس وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القميله فسالته فخرجت منها فاخذت ثياب حيلتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قلت نعم فدعاني فأدخلني معه في القميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضلها وهو صائم وكنت أغتسل أمام النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. دوبارہ وہی حدیث آ رہی جو آپ نے ابھی پڑھی ہے جسے آپ پڑھ چکے تھے پہلے, نیا باب قائم کیا ہے. من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر, جو حیض کے کپڑے الگ رکھے طہر کے کپڑوں کے علاوہ, گویا کہ طہر کے ایام میں جو عورتیں کپڑے پہنتی ہے ان کے علاوہ حیض کے ایام کے لیے الگ سے کپڑے اگر رکھے عورت تو اس کا حکم کیا ہے. قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمه عن زينب ابنتي ابي سلمه عن ام سلمه قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مستبيعه في خميده حس فانصرفت فاخذت ثياب حيزتي فقال انا خست فقلت معه في الخميله. جی ہاں, تو یہاں پر دیکھیں آپ روایت ہے کہ فحستو فانسللتو فاخذتو ثياب حيضتي, چنانچہ چپکے سے نکل گئی چادر سے اور میں نے اپنے حیض کے کپڑے لیے. یعنی کیا کیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کپڑے پہنی ہوئی تھی انہیں اتار کر کیا کیا انہوں نے, حیض کے جامع والا کپڑا پہن لیا, کیا کیا انہوں نے, فاخذتو ثياب حيضتي. جی انہوں نے سر, تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ سے معمول کیا ہے کہ حیض کے ایام کے لیے عورتیں گویا کی الگ سے لباس رکھا کرتی تھیں, حیض کے ایام کے لیے عورتیں الگ سے لباس رکھا کرتی تھیں. حالانکہ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہاں پر ایسا نہیں ہے, یہ عورتیں الگ سے کچھ کپڑے چھوٹے رکھتی ہیں خون سے بچاؤ کے لیے, احتیاط کے لیے, جو عورتیں حیض کے ایام میں اپنی شرمگاہ پر رکھ لیا کرتی ہیں تاکہ بقیہ جو کپڑے ہوتے ہیں ان کی حفاظت ہو سکے اور وہ خون کہیں اور نہ لگ سکے. لہٰذا یہ کپڑے مراد یہاں پر ہیں, وہ کپڑے جو عورتیں خون سے بچاؤ کے لیے چھوٹے کپڑے رکھتی ہیں احتیاط کے لیے, وہ کپڑے یہاں مراد ہیں. باقی الگ سے مستقل کپڑا رکھنا ایسا یہاں پر کچھ مراد نہیں ہے. کران سے اس سے پہلے بھی آپ کل پڑھ چکے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, ما کان لحدانا الا ثوب واحد تعید فی, ہم عورتوں کے پاس دو کپڑے کہاں ہوتے تھے, ایک ہی کپڑا ہوتا تھا, وہی حیض کے ایام میں پہنے ہوئے ہیں اور وہی کس کے ایام پہنے ہوئے ہیں, طہر کے ایام میں پہنے ہوئے ہیں. لہذا عورتوں کے پاس ایک سے زائد جوڑے تو بھی الگ ہو تو حیض کے ایام کے لیے مستقل رکھا ہوا ایک جوڑا اور باقی اس کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا مولانا صاحب, ایسا کچھ نہیں ہے. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کو یہاں پر کیا کہیں, ذرا سا ہمیں اندازہ ہوتا ہے شادی نہیں ہوئی تھی مولانا صاحب, اندازہ کیا ہوتا ہے, امام بخاری رحمہ اللہ کی شادی نہیں ہوئی تھی لہذا ان چیزوں سے واقفیت نہیں تھی. لیکن کس طرح چیزیں جو نئی آدمی کو معلوم ہو اس کا اندازہ بہرحال نہیں ہوگا. تو اس سے بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں یہ مسئلہ کہ ان کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, لیکن بہرحال کہیں پر ثبوت اس طرح کا ہے نہیں موجود کہ شادی انہوں نے نہیں کی تھی, یہ کہ شادی انہوں نے کی تھی ایسا کہیں تذکرہ آتا نہیں ہے. اس باب سے مال اندازہ ہوتا ہے کہ شادی ان کے امام بخاری رحمہ اللہ کی نہیں ہوئی تھی, ورنہ اس طرح کے باب یہاں پر نہیں قائم کرتے. کہ عورت حیض کے ایام کے لیے الگ کپڑے رکھے اور باقی طور کے ایام کے لیے الگ کپڑے رکھے. عورتوں کے پاس اتنی گنجائش کہاں تھی؟ ابھی میں نے بتایا کر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کہ ایک ہی کپڑا ہوتا تھا وہی ہمیشہ عورتیں پہنے رہا کرتی تھیں، جیسا کہ ابھی آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آپ نے پڑھا ہے. تو میں نے بتایا آپ کو اس سے مراد خرق مراد ہیں، چھوٹے ٹکڑے مراد ہیں جو عورتیں خون سے حفاظت رکھتی ہیں، وہ کپڑے مراد ہیں جو عورتیں حفاظت کے لیے پہنتی ہیں، باقی اس سے مراد وہ نہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں اشارہ کیا. واللہ اعلم. آپ لوگوں نے کچھ حدیث آئی مولانا صاحب؟ آیا نہیں ابھی، کب شادی کر لیا؟ اتنے چھٹی سے کیوں رکھتے ہیں؟ چھٹی ملی تھی کسی؟ ابھی آپ لوگوں نے، ہم کو تو کرنے ہی پوچھا انہوں نے، بستی بھی نہیں کر سکتے باقی آپ لوگوں کو تو. جی جی، اتنا پرانا کر دیا آپ لوگوں نے، پھر کیا کھلائیں گے؟ اس وقت آپ لوگ مطالبہ کرنا چاہیے. کیا تھی؟ اچھا دعا کریں جلدی ہو جائے رسوتے تھی، اس کے بعد جلدی چلا. جی ہاں، تو حائض عورت عیدگاہ میں جائے گی، اسی طرح سے مسلمانوں کی دعاؤں میں بھی وہ شریک رہے گی، ماں بھی حاضر رہے گی. البتہ حیض کی حالت میں عورت جو صلات گاہ ہے جہاں پر لوگ صلات ادا کر رہے ہیں اس سے الگ تھلگ ہو کر کی عورتیں بیٹھیں گی، اس طرح کی عورتیں، اور جہاں پر صلات ہو رہی ہے وہاں پر عام عورتوں کے درمیان میں نہیں رہیں گی. عن ايوب عن حفصه قالت انه اراد ان يخرج في ليله فقدمت امراه. دیکھیں یہاں پر حفصہ بنت سیرین کہتی ہیں. حفصہ کون ہے؟ یہ حفصہ بنت سیرین محمد بن سیرین کی بہن. حفصہ بنت سیرین کہتی ہیں کہ کنا نمنعو عواتقنا، ہم لوگ اپنے عواطف کو منع کیا کرتے ہیں. عواطف جمع عاطف کی، عاطف سے مراد وہ لڑکی جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہو یا بلوغت کے قریب ہو اس کو عاطف کہتے ہیں، اور عاطف کہتے ہیں اس لڑکی کو بھی التی استحقت التزویج، جو شادی کے لائق ہو چکی ہو، شادی کی عمر کو ہو چکی ہو تو اس کو عاطف کہا جاتا ہے، اسی کی جماعتی عواطف. ایسے لوگوں کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے خاص اہتمام ہوتا تھا پردے کا. تو کہری کنہ نمن ہو عواطف نہ خوجنا پی لیتے، ہم لوگ عواطف کو، جو اس طرح کی لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو ہم عید میں جانے سے منع کرتے تھے کہ اور باقی عورتیں جائیں، لیکن یہ عواطف عید میں نہیں جائیں گی جو اس عمر میں لڑکیاں ہیں. فقدمت امراتن، ایسا ہوا کہ ایک بار ایک صاحبہ آئیں، ایک خاتون آئیں. جی ہاں، دیکھیں آپ، تو وہ خاتون جو آئی وہ بنی خلف کا جو محل تھا قطرے بنی خلف، وہاں آ کے انہوں نے قیام کیا. تو انہوں نے اپنی بہن سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنی بہن سے حدیث بیان کی، اور ان کی جو بہن تھی ان کے شوہر صاحب، یعنی اس عورت کے بہنوئی جو ہوئی، وہ صاحب جو تھے وہ صحابی رسول تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوے کیے تھے. تو ان کے جو بہنوئی تھی ان خاتون کے، انہوں وہ صحابی رسول تھے، 12 غزوات میں شریک ہوئے تھے، اور ان کی بہن جو ان کے نکاح میں تھی یہ ان میں سے 6 غزوات میں ان کے ساتھ تھی. مداوی الکلمہ کہہ رہے ہم لوگ کیا کرتے تھے، کنہ مداوی الکلمہ، ہم لوگ زخمیوں کی دوا دارو کیا کرتے تھے، جاتے تھے وہاں پر تو جہاد میں، تو جو زخمی ہوتے تھے، کلمہ جمع کس کی؟ کلیم کی، کلیم کی معنی جس کو قلم لگا ہو، قلم السنان ان کا من قلم اللسان ان کا من قلم السنان، تو قلم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ زخم. تو جو لوگ زخمی ہوا کرتے تھے ان کی باقی کلیم کے معنی ایک اور ہوتا ہے کلیم اللہ، ٹھیک ہے؟ کوئی کلیم نام پتہ نہیں ہے. اچھا ہاں، تو ایسا میں سمجھ لیجیے کہ یہی کلیم ہے مولانا صاحب، یہ والے جو ہیں وہ کلیم یا دوسرے کلیم اللہ سے ہوگا. جی ہاں جی ہاں، باقی زخمی کے معنی بھی آتا ہے جیسا کہ یہاں پر ہے. تو یہ کلمہ جو ہے، تو جو لوگ زخمی ہوتے ہیں، جن کو زخم لگ جاتا تھا ان کو ہم لوگ ان کی دوا دارو کیا کرتے تھے، نقوم علی المرضى، اور جو مریض لوگ ہوتے تھے ان کی ہم دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے، ان کی نگہداشت کیا کرتے تھے ہم لوگ. یہ کام ہمارا غزبات میں ہوتا تھا. تشہد الخیر، تو کہہ رہے وہ فرماتی ہیں کہ جو ہماری بہن تھی انہوں نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اعلی احدانا باسن، کیا کسی عورت پر حرج تو نہیں ہے، اذا لم یکن لہا جلباب، جب اس کے بعد بڑی چادر نہ ہو، اللہ تخرج کی وہ عید کی نہ نکلے. اگر کسی عورت کے بعد جلباب نہیں ہے، برقع نہیں ہے، یا بڑی چادر جسے اوڑھ کر کے عورتیں باہر نکلتی کر کے، اگر کسی عورت کے پاس نہیں ہے تو مجبوری کی شکل میں اگر وہ عیدگاہ نہ جائے تو کوئی حرج تو نہیں اللہ کے رسول؟ تو کیا فرمایا آپ نے، لتلبسها صاحبتها من جلبابها، اس کی جو کوئی صاحبہ ہے، سہیلی ہے، گھر کی عورت ہے، اپنے جلباب میں اس کو اڑھا لے. ایک جلباب ہے تو دو لوگوں کے کام آ جائے، بڑا سا بڑی چادر ہے، دو لوگ لپٹ کر کے اس کے اندر اور عیدگاہ چلی جائیں، لیکن جائیں بہرحال اور خیر میں جا کے شریک رہیں، مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہیں. تو حفصہ بنت سیرین سے یہ روایت انہوں نے بیان کی، حفصہ بنت سیرین. اب یہ جو خاتون آئی تھی، کون خاتون تھی؟ مولانا صاحب جو خاتون آئے تھے ان کی بہن تو صحابیہ، ان کے بہنوں بھی صحابی، لیکن یہ خاتون یہ بھی صحابیہ تھی؟ کوئی ایسا کچھ نہیں آتا. اور نہ شورا نے اب ذکر کیا ہے کہ یہ ان کا نام کیا تھا، ان کا کیا نام تھا نہیں معلوم. تو خیر یہ اس طرح سے خاتون آئی تو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا. اب بڑا تشویش تھی موجود اس طرح کے لوگوں کے درمیان، تو اب اتفاق سے کون آ گئی؟ فلما جی ہاں، تو جو امیں آتی ہیں ہمارے علاقے میں ایک بار آئیں، تو میں نے کہا آپ نے بھی اس طرح کی بات سنی اللہ کے رسول سے کہ عواطف ہیں، پردہ نشین عورتیں، وہ سب بھی نکل کر کے جائیں گے اور عیدگاہ میں؟ اب قالت بے ابینا، کہا میرے باپ اللہ کے رسول پر قربان ہوں. ہاں سنا میں نے. اور جب بھی وہ کچھ بات کہتی تھی فون کیا کہتی تھی؟ بے ابھی میرے باپ اللہ کے رسول پر قربان ہوں. وکانت جی ہاں، وکانت لا تذکرو، جب بھی آپ کا تذکرہ آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتی تھی؟ وہ بے ابھی کہا کرتی تھی ام آتی رضی اللہ تعالیٰ. اب اس سے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ ہو سکتا ہے یہ ان کی یہ جو صحابہ آئی تھیں انہوں نے اپنی جس بہن کا تذکرہ کیا تھا وہ بہن کون رہی ہوں؟ امیتی آ رہی ہوں، ہو سکتا ہے اس طرح کا، لیکن بہرحال راتوں میں سراہتن نہیں آیا ہے. اور اگر یہ امیتی آ رہی ہوں تو ان کے شوہر کون ہیں یہ ان کا بھی نام معلوم نہیں لوگوں کو. چلیں جی ہاں، تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خود سنا ہے، فرماتے تھے تخرج العواتق و ذوات الخدور، عاتق جو ہیں بالغ لڑکیاں وہ بھی نکلیں گی، ذوات الخدور وہ لڑکیاں جن کے لیے خدر بنایا جاتا ہے، خدر گھر کے اندر الگ سے ایک پردہ بنا دیا جاتا ہے جس کے پیچھے اس طرح لڑکیاں رہا کرتی ہیں جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہوں، تو گھر کے اندر بھی الگ سے پردہ بنا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا تھا؟ خدر کہا جاتا تھا. خدر کل پڑھا ہوگا آپ نے، پیس کیا فلما دخلت الخدرا، خدرا تو خدر کہا جاتا تھا جو الگ سے پردہ بنا دیا جاتا تھا. تو وطبات وہ لڑکیاں جو خدر کے پیچھے رہا کرتی ہیں ان کو بھی عید کے موقع سے نکال کر کے لے جانا ہے، والحیض، اور جو حیض کی حالت میں عورتیں ان کو بھی جانا ہے، اور یہ سب خیر میں شریک رہیں، مومنوں کی دعاؤں میں شریک رہیں، البتہ حیض عورتیں مسلح سے الگ فرق رہیں گی. قال تفسطوا قال حسب فقلت حفصہ کہتے بہت تعجب، حیضہ عورت بھی جائے گی عیدگاہ، حیضہ عورت بھی جائے گی عیدگاہ کیا کرنے جائے گی؟ تو انہوں نے کہا تمہیں تعجب کی بات کون سی ہے؟ آل حیت انہوں نے سوال کیا تھا اچھا حیت بھی جائیں گی علیہ سب تشد و عرفہ عرفہ نہیں جاتی ہے کیا حیض عورت مزدلفہ نہیں جاتی ہے منا میں نہیں جاتی ہے کیا ان سارے مقامات پر جاتی ہے تو عیدگاہ میں جانے میں کون سا مذائقہ ہے عیدگاہ کوئی مسجد ہے عیدگاہ میں جانے میں کوئی مسئلہ ہے عیدگاہ میں جانے میں کوئی مسئلہ نہیں عیدگاہ میں جا سکتے اور کوئی مذائقہ نہیں ہے تو انہیں کہا فلاں فلاں کہ جا سکتی ہے تو آپ کو اتنا تعجب کیوں ہو رہا ہے حیض عورت کی عیدگاہ میں جانے میں بس الگ تھلگ بیٹھ جائیں گی وہ اور عام عورتوں کے ساتھ نہیں رہیں گی وہ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث صاحب کے سامنے ذکر کی ہے یہ جو حفصہ بنت سیرین ہیں انہوں نے یہ حدیث کس سے سنی ہے سنی مولانا صاحب شروع کی پوری حدیث مولانا صاحب ان امراتن اس کے بارے میں کیا کہیں حدیث کے بارے میں حدیث صحیح یا ضعیف حدیث صحیح ہے یا ضعیف مولانا صاحب انہوں نے کہا یہ قدمت امراتن ایک خاتون آئیں کون خاتون ہے وہ مبہم مبہم راوی کی روایت مقبول ہے یا مردود کیا ہوتی ہے مولانا صاحب مبہم راوی کی روایت مردود ہوتی تو یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف صحیح ہے بخاری مسلم صحیح کیا جی ہو سکتا تو مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جی راوی کا واسطہ چھوڑا ہوتا آپ نے وہ صحابی سے مرسل روایت کیا ہو گئی جی تو ہوئی کہ مسئلہ سب کی تصدیق ہو گئی اس کی تصدیق ہوگی نا مولانا صاحب باقی اور سب کی تصدیق ہو گئی جی کیا ہو گیا تو ان کی بہن کے لیے تو نہیں تھی نا مولانا صاحب اور چھوٹی بہن بڑی بہن میں بہت فاصلہ ہو سکتا ہے چھوٹی بہن اوقات ہو سکتا عربوں میں پہلے شادی کسی سے ہوئی بعد میں شادی اور کسی اور سے ہوئی نہ جانے کتنی عمر کا فرق ہوتا تھا ماشاء اللہ پوتے ہوتے سب پیدا ہو رہے ہیں ماشاء اللہ بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں ہوتا ہی نہیں ہوتا نا سر تو عمر میں اچھا خاصا جو ہے فرق اس طرح سے ہو جاتا ہے جنہیں کوئی بھی صحابیہ ہو تو امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود وہاں سے حدیث سے جہاں سے ہفتہ بات کرتے ہیں کون کہاں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ پوری حدیث اسی طرح تھی لہذا انہوں نے پوری حدیث یہاں پر نقل کر دی ہے ورنہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہاں پر وہ ٹکڑا ہے جس کی روایت حفصہ کس سے کرتی ہیں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے نام سے باقی درمیان والی جو حدیث ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے راوی مبہم ہے لہذا اتنی روایت نہیں صحیح ہے لہذا اس کے بارے میں درمیان والا ٹکڑا جو ہے اس کے بارے میں آپ کہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے تو صحیح ہے نہیں صحیح مولانا صاحب نہیں صحیح مولانا صاحب چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجہاد میں عورتوں کے غزوات میں شرکت کا باب ذکر کیا ہے حدیثیں بھی نقل کی ہیں لیکن یہ والی حدیث کہیں بھی نقل نہیں کی مولانا صاحب اس سے واضح حدیث آپ کو نہیں ملے گی مولانا صاحب بہت ہی واضح حدیث ہے اس سے واضح حدیث آپ کو عورتوں کے غزوات میں شرکت اور وہاں کیا کیا کام کیا کرتی تھی اس سے واضح نہیں لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجہاد کے اندر جو ذکر کیا ہے اس میں اس والی حدیث کے امام بخاری رحمہ اللہ نے نہیں ذکر کیا ہے اگر یہ قابل استدلال والا حصہ ہوتا تو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الجہاد میں اور عورتوں کی غزوات میں شرکت کے باب میں ضرور نقل کرتے باقی ام حرام وغیرہ کی حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہیں ام سلیم کی حدیثیں ذکر کی ہیں اس حدیث کے تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجہاد میں عورتوں کی شرکت کے باب میں نہیں کیا ہے لہذا یہ درمیان کا جو حصہ ہے وہ راوی اس کے اندر مبہم ہے یہ کتنی حدیث یہ کیا قرار پائے گی کیا قرار دے گا صاحب ہاں جیسے اس طرح کی اور بہت سارے مواقع آتے رہے ہونا صاحب حسن انبی ہریرا اس طرح آ چکا ہے لہذا اور بھی اس طرح کے موقع آئے گا نا صاحب آگے پڑھیں گے انشاءاللہ آگے کتاب میں آئے گا دیکھیے غالباً جہاد آئے گا انشاءاللہ پڑھیں گے آپ لوگ تو آگے مقام پر اور تذکرہ آئے گا وہاں پر بھی باقاعدہ صحیح طور پر ضعیف روایت ہے پھر آگے جو ہے آگے کا حصہ جو ہے وہ مقصود امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے اس اعتبار سے کچھ حصہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود ہے اور باقی حصہ ان کا مقصود نہیں ہے لیکن چونکہ حدیث مکمل اس طرح سے تھی لہذا انہوں نے اس کو اس طرح سے نقل کر دیا ہے إذا حالت في شهر ثلاث حيض فما يصدق النساء تحيض الحمل فيما يمكن للحيض لقول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكن ما خلق الله في ارحامهن بطانة أهلها مما يظهر بهن فإنها حالت ثلاثة الصديقة القارعة القارعة أقرأها ما كانت إليه قالت إبراهيم هو قال أتاه الحي يوم إلى خمسة عشر وقال معتم عن أبيه قال سألت ابن سيرين عنها عن امرأة تقدم قالت قرئها بخمسة أيام قال من سبب أعلم بذلك إذا حاضت في شهر ثلاث حيض اگر کسی عورت کو ایک مہینے میں تین بار حیض آ جائے ایک مہینے میں تین بار حیض آ جائے یعنی ایک مہینے میں پوری عدت ختم کتنی عدت ہونا صاحب طلاق کی تین ہے تو یعنی ایک مہینے پوری عدت ختم تو اگر کسی عورت کو ایک مہینے میں تین بار حیض آ جائے تو کیا ایسا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے کیا اس کا اعتبار کریں گے آپ یا اعتبار نہیں کریں گے اس کا بیان ہے عما دیکھیے ایک عورت کو ایک مہینے میں تین بار حیض آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اقل حیض مانے آپ کم سے کتنا دن ایک دن اور اقل طور مانے کتنا دن آپ تیرہ دن اور آپ یہ تسلیم کریں بیک وقت اقل حیض اور اقل طور جمع ہو سکتے ہیں نہیں سمجھے آپ جو حیض عورتوں کو آتا ہے تو ایک مہینے میں جتنے دن حیض آتا ہے اس کے علاوہ بقیہ ایام میں عورت طاہر رہتی ہے اگر ایک مہینے میں سات دن رہ جاتا ہے تو باقی تیس دن کیا رہتی وہ طاہر رہتی ہے تو اقل حیض اور اقل طور کی مثلا مدت لوگوں نے ذکر کی ہے تو اصل یہ ہے کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ دونوں جمع ہو جائیں ورنہ جتنے ایام تک حیض سے باقی ایام مہینے کی کیا رہے گی وہ طاہر رہے گی اگر آپ ایک مہینے میں تسلیم کرتے ہیں کہ عورت کو تین حیض آ جائے کہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ آپ مانے کہ اقل حیض کتنا ہے ایک دن اور اقل طور کتنا ہے دس اور تین تیرہ دن ہے تب جا کر کے اور دوسری بات یہ ماننا پڑے گا آپ کو اقل حیض اور اقل طور دونوں بیک وقت جمع ہو سکتے ہیں تب ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے میں کسی کو تین بار حیض آ جائے مثلاً ایک حیض اس طرح کو کب کا ہے 31 تاریخ کو پہلی تاریخ اس کے بعد کتنے دن بعد ہونا سر 13 دن کتنے تاریخ ہو گئی ہے پھر کس تاریخ کو آیا کس تاریخ کو 15 پندرہ تیرہ کتنا ہو گیا 15 کتنا ہو 28 پھر کتنا آیا ایک مہینہ کتنے ہو گئی ہے 3 ہو گئے 13 تو ایک مہینے میں تین حیض عورت اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ مانے آپ اقل حیض کتنا ہے ایک دن اور اقل طور کی مدت کتنی ہے 13 دن اور ساتھ میں آپ یہ تسلیم کریں کہ اقل حیض اور اقل طور دونوں جمع ہو سکتے ہیں اسی صورت میں ہو سکتا ہے ورنہ اس کے علاوہ کسی اور صورت میں ایک مہینے میں تین بار حیض عورت کو آ جائے نہیں ہو سکتا ہے ورنہ عام طور سے قاعدے کی عورت کو اگر یہ تین بار حیض آ جائے تو کم سے کم کتنا مہینہ لگ جائے گا 2 مہینے لگ جائے گا مہینے کی ابتدا میں آیا پھر اگلے مہینے کی دوسرے مہینے کی ابتدا میں پھر 2 مہینے ختم ہونے کے بعد تیسرے مہینے کے بالکل شروع میں تو کم سے کم کتنا لگ جائے گا 2 مہینے لگ جائے گا ایک مہینے میں تین حیض آنے کی صورت یہی ہوگی جو میں نے آپ کو یہاں پر ذکر کی تو کیا عورت کے ایک مہینے میں تین بار حیض آ سکتا ہے وما یصدق النساء فی الحیض والحمل اور اس بات کا بیان کہ حیض کا معاملہ ہے یا حمل کا معاملہ ہے اس سلسلے میں عورت کی بات کی تصدیق کی جائے گی باقی کسی اور تحقیق کا کسی اور فحش کا اور کسی اور ٹیسٹ کا اعتبار نہیں ہوگا اس میں اعتبار کس کا ہوگا عورت کی بات کا اعتبار ہوگا وہ کہے اگر میں حمل سے ہوں تب مدت جو عدت کی جو مدت ہوگی وہ کسی اور اعتبار سے ہو جائے گی اور اگر کہ حمل سے نہیں تو پھر کس سے ہوگی اس کی عدت حیض سے ہوگی تو حیض اور حمل کے سلسلے میں عورتوں کی بات کی تصدیق کی جائے گی فیما یمکن لیکن جب وہ ایسا کوئی دعویٰ کرے جو ممکنات میں سے ہو اگر ناممکن شے کا دعویٰ کر لے تو پھر ناممکن شے کا دعویٰ اس کا قابل قبول نہیں ہوگا قرآن کی آیت ہے ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں جس چیز کو پیدا کر رکھا ہے، چاہے وہ حیض ہو چاہے وہ حمل ہو، اس کا چھپانا ان کے لیے جائز نہیں ہے. اس سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کیا ہے کہ اس سلسلے میں عورتوں کی بات کی تصدیق کی جائے گی. اسی لیے عورتوں کہا گیا ہے کہ عورتیں چھپائیں نہیں اس کو، کیونکہ اعتبار آپ کا ہے اور آپ کی بات کا اعتبار ہوگا، لہذا عورتوں کو وحی سنا دی کہ قطعی طور پر عورت کے لیے جو اس کے رحم کے اندر جو کچھ ہے اس کا چھپانا عورت کے لیے جائز اور درست نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے اس میں جو مرجع ہوگی اس سلسلے میں کون ہوگی، عورت ہی ہوگی، قرآن کی سائز سے معلوم ہوتا ہے. وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ، اور علی اور شرح سے منقول ہے، ان جاءت بِبَيِّنَةٍ بِمِطَانَةِ اَهْلِهَا. مسئلہ پیش آیا رضی اللہ تعالیٰ سامنے کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ایک صاحب نے بیوی کو طلاق دے دی، اور اس میں تھے کہ عدت کی مکمل ہونے سے پہلے کیا کر لیں گے رجوع کر لیں گے. اب ایک مہینہ پورا ہوا، اس نے کہا کہ ہماری عدت کیا ہو گئی ختم، ایک مہینہ بھی ہوا تھا اس نے کہا ہماری عدت کیا ہو گئی ختم ہو گئی. اب بیچارے پریشان، اب مسئلہ کس کے پاس آیا، علی رضی اللہ عنہ کے پاس، شرح بھی تھے قاری شرح بھی. تخت علی نے کہا شرح سے اب کیا کیجئے، فیصلہ کیجئے. کہا انتا ہونا، آپ موجود ہیں میں فیصلہ کروں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں فیصلہ کون کریں، شرح یہ کہ کہاں نے فیصلہ کیجیے آپ. تو یہ فیصلہ کس نے کیا تھا، یہ قاری شرح نے فیصلہ کیا اور کہا ان جاءت ببینۃ من بطانۃ اہلھا، اگر وہ کوئی شاہد اور گواہ لے آتی ہے اپنے اس گھر کے جو بتانہ ہیں، اس کے رازدار جو ہیں، اس کے حالات سے جو واقف ہیں، اور مما یرضا دین ہو، اور دین کے اعتبار سے جو مرضی اور پسندیدہ ہیں، باشدو دوے عدل، جو عادل کوئی عورت ہے خاتون ہے، ایسی شہادت کو لے آئے، انہا حادث ثلاثن فی شہر، کہ ایک مہینے میں اس عورت کو واقعتاً تین بار حیض آیا ہے، صدقت، تو اس عورت کی کیا کی جائے گی، تصدیق کی جائے گی. اگر یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہا، قالون، کیا کہا انہوں نے، قالون، قالون کے معنی احسنتا، حفشی زبان کے لفظ ہے قالون، احسنتا کہا انہوں نے. تو گویا کہ اس بات کی یہ خطرہ کس نے دیا، فیصلہ کس نے کیا، یہ شرح نے، اور الجواب صحیح کس نے کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس وجہ سے کہا گیا وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ، علی اور شرح سے منقول ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ علی اور شرح سے منقول ہے، صحیح سند سے ہے، تو یوز کرو کیوں مولانا صاحب، یہ یوز کرو کیوں، صیغہ تمریض یہاں پر کیوں مولانا صاحب، یہاں کیا جی، روایت المانا ہونا صحیح فرمایا آپ نے مولانا صاحب. تو یہاں پر ابن حجر رحمہ اللہ لکھا ہے انما لم یجزم بہ للتردد من سماع علی من سماع الشعبی عن علی، انما لم یجزم بہ للتردد فی سماع الشعبی من علی ولم یقل انہ سمعہ من شریح، ولم یقل انہ سمعہ من شریح فیکون موصولا. اس حدیث کی جو روایت، یہ جو نقل کی ہے، وہ کس نے نقل کیا ہے، یہ شعبی نقل، عامر بن شرائل شعبی نقل کیا ہے، اور شعبی کا سماع علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونے میں کیا ہے، تردد ہے. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے کس سے سنا یہ والا واقعہ، قاضی شورہ ایسے کی بھی تسلیم کر لیا ہے، لہٰذا اس تردد کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کہہ دیا، عید کرو کہہ دیا. مجھے نہیں معلوم کہ امام حجر رحمہ اللہ نے یہ بات کیوں اور کیسے کہی ہے، ورنہ صحیح بخاری کے اندر خود شعبی کی روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، خود صحیح بخاری کے اندر شعبی کی روایت کتاب الحدود میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، روایت موصولاً باقاعدہ صحیح بخاری کے اندر موصولاً، ایسا کہ بھی معلق رواں موصولاً باقاعدہ شعبی کی روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بات کیسے کہی ہے، کیا کوئی اور مفہوم ان کا ہے، واللہ عالم. بہرحال لہذا ان کا سما باقاعدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، تو پھر بات وہی کہی جائے گی اس سے جسم کیوں نے استعمال کیا ہے مولانا حسین صاحب، روایت بالمعنی کی وجہ سے کہ یہاں پر چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت بالمعنی کیا ہے، لہذا اس کی وجہ سے انہوں نے یہاں پر صیغہ جزم نہیں ذکر کر کے صیغہ تبھی اس طرح کی بات منقول ہے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کو جملہ کہا تھا، کچھ نہیں کہا تھا انہوں نے، یہ بات کہی تھی شرح رحمہ اللہ نے، باقی ایک کا لفظ ہے اور ایک کا صرف جو ہے تحسین ہے، لہذا اس کی وجہ سے کہتے ہیں یذکر عن علی و شرح اللہ علیہ. السلام علیکم.